Interaktion. Ja, schau mal. Bir kişi daha olsun da böyle yanlış bir şey söylersem Muhammed geliyor. Kendimi orada güvenmiyorum yani. Bir geminin iki kaptan olursa gemi batar. Boş ver, kal sen orada yalnız. Muhammed kaptan istedi. Tamam tamam. Çeksin ne? Bence batmaz. Ne diyor? Nasıl gidiyor Almanya? İlim talebi nasıl gidiyor? Bir şeyler öğrenebiliyor musunuz? Yavaş yavaş. Az az. Kimse bir şey öğretmiyor ki Mustafa. Kendi ayakları düşünmüyoruz. Kimse bir şey öğretmiyor ki. Sizin derslerinizden faydalanıyoruz. Evet. Burada bir şey öğrenmezsen ayağın çabuk kayar. Evet. Her taraf kendi hizmine, kendi yoluna davet eden bidatçılarla dolu. Daha demin de öyle yaptılar bize. Bizler cami. Ne yaptılar? Onlara takılmayın dedi. Onlar sapık yollar. Demin kim dedi onu? Daha demin camide tuttular bizi 4-5 kişi. Hmm. Onlar böyle namaz. İmam mı dedi? İmam da sonradan geldi ama o bir şey demedi. Yo normal. Cemaat mi dedi? Ha. Genç mi? Yaşlı mı? Yaşlı. Yaşlı. Yaşlıyız abaşır. Yaşlı. Yaşlılar zaten... Yaşlar zaten ümit kesilmiş onlardan. Siz buradan mısınız? Köyden. He, tanımadı halde söyledi değil mi? Evet. Beni tanıyorlar ama. Bana gelmiyorlar. Sana gelmiyorlar. Bana gelmiyorlar. Sen de oraya gitsen belki sıra. Bir de hac, o oranın şey imamı benim hacı arkadaş. Eyvah. Seni iyi tanıyoruz bana. Ama orada da zaten öyle şeyler var mı yani? Çok zor. Karışmıyorlardı ona. Çok zor. Allah sana bir daha hacı nasip etsin inşallah. Amin. Bu sefer selefilerle. İnşallah bu sefer selefilerle. İnşallah cümlemize nasip etsin. Bizim bir arkadaş vardı. Atilla diye. Şeyle gitti de daha o zamanlar. Diyanet'te gitmişti. Diyanet'te gitmişti. Çocuk da çok uğraştılar yani. Ala kulli hal yani uğraşılması falan normal bir şey yani. Bunu fazla şey etmeyin. Önemli olan sizin tevhidi iyi öğrenmeniz ve gelebilecek şüphelere karşı koyabilmeniz kadar ilminiz olması. Başkaları size karışıyor falan fazla şey takmayın yani. İnsanlar uğraşıyorlarsa siz takmayın çünkü onlarla meşgul olmayın. Çünkü sizin daha önemli şeyleriniz var. İlim talep etmek, tevhidi öğrenmek ve öğretmek. Bunlarla meşgul olmak gerek. Öyle ki işte bu bidat ehlinden o kadar çok ki o kadar çok fitne var ki yani onlara karşı şeyle uğraşıyoruz yani. İşte doğrusunu anlatmak, işte nasihat etmek. O kadar oldu ki şimdi bütün son üç hutbeleri bizim üzerimize hutbe yapıyorlar şimdi. O markanlar. Bir de size diyorlar, size bu uğraşıyorsunuz diye. Evet. Kim bunlar? Maalesef. Ne yani, neye bağlılar? Şey, onlar, bildiğime göre işte İhvan-ı Müslümin oluyor. Tarikat var mı bilmiyorum yani. Hiçbir şey. Yani onların şey. Onlar şimdi ben oraya gittiğimde ben o zaman Selam Akidesi Meneci bilmiyordum. Ve oraya gittiğimde o zaman Cemal Tebliğ geldi. Cemal Tebliğ'e izin verdiler ders vermeye. Ve ben de onların ona oradaki kardeşlerin sünnete daha yakın olduğunu gördüm. Ve onları hatta benim şehrime davet ettim. Orada dava yapmak için. Yani şeye çıkıyorlar, onlar dava yapıyorlar. Ve onlara bir şey demediler. Onlara orada dava etmesine izin verdiler. Hı. Ben de onlarla beraber gittim. Hiç kimse bana nasihat etmedi. Bunlar dalalette olduğunu, bunlar yanlış olduğunu kimse bana demedi. Bunlar yani sizin hakkınıza ne diyor yani tam olarak? İstediğinizde şimdi İşte biz hani herkesi fırka ayırıyoruz. Ne diyorlar? Müslümanları ayırıyoruz. Herkese muhtedi diyoruz. Yine böyle bir şeyde bulunuyor. İftirada bulunuyorlar. İhvancı o zaman. Onlar. İşte bizim dediğimiz işte bazı kardeşlere buraya bir tane daha tarafın gelmişti Ebu İshak bizlere. Ben ona sormuştum ki böyle bir cemaat var dedim. Onların biraz sıfatlarını söyledim. Böyle bir olaylar var dedim. Onların, onun imamı Yusuf El-Gardavi'nin değil mi? Onu koruyor ve onun saygı veriyor ve onun görüşlerini arıyor. Ve bize de laf vermiyor. Biz ona nasip ettiğinde büyük alimlerin onun üzerine konuştuğu büyük alimlerin sözlerine bizi kabul etmiyor. Bunları gördük ve biliyoruz. Ve bunu Ebu İshak'a anlattığında bir yerde biz dersi dinleyebilir miyiz? Ve oraya gidebilir miyiz? O ders katılabilir miyiz? Kendisi için sorduk. Ve bunu da tabii ki de derste onlara da işitti. Ve bize de haksız yaptı. Onlara karşı haksız yaptığımızı söylüyorlar. Ben tek bizim için sordum. Kendim için sordum. İşte orada tabii ki de hayır yapamazsın dedi. Onlar hayır inşallah. Tayyip. Derse başlayalım mı? Uçak şeyini. Şuna da bakar mı? Kimin? Biz fark mı? Tayyip. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugün tarih 3 April 2011 Almanya'da 2 tane ders düzenleyeceğiz. 2 tane ders vereceğim inşallah. Birinci dersin konusu tevhid, tevhidin önemi ve fazileti ve bazı insanların bu tevhid hakkındaki bazı yanlışlıkları. İkinci ders ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağından bahsedilmesi ve bu fırkalar hakkında bazı kaideler geçmişte ve günümüzdeki bazı fırkaların itikatları, inançları hakkında olacak inşallah Teala. Bundan dolayı Allah-u Teala'dan yardım dileyerek diyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde Muad İbni Cebel diyor ki kuntu radifen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ala himarin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber ile bir eşek üzerindeydim ve peygamberin arkasındaydım. Ve bana dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Muaz, ey Muaz, etedri ma hakkullahi alel ibad ve hakkul ibadi alallah. Kulların ve Allah'ın kulları üzerinde hakkını ve kulların Allah üzerinde hakkını biliyor musun? Ben de dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hakkul ibadi hakkullahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Allah'ın kulları üzerinde hakkı ancak ve ancak Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyde, hiçbir ibadette Allah'a ortak koşmamalarıdır. Ve kulların Allah üzerinde hakkı ise her kim ibadetini ancak Allah'a yaparsa Allah-u Teala onu cehennem ateşinde azap etmemesidir. Bunun üzerine Muad İbni Cebel diyor ki ya Resulullah felahbirun nas. Ey Allah'ın Resul, insanlara anlatayım mı bu senin dediğini? Peygamber de dedi ki la tuhbirhum fe ettekilu. Şu an anlatma onlara ki ümite kapılarak amelleri bırakmasınlar diye şu an anlatma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Muad İbni Cebel bu hadisi insanlara anlatıyor ve bize kadar bu hadis ulaşıyor. Burada gördüğünüz gibi Allah'ın kullar üzerinde hakkı ancak Allah'a ibadet edilmesi. Dikkat ederseniz Allah'a iman edilmesi, Allah'ın var olunması falan peygamber bunu demiyor. Bilakis Allah'a ibadet edilmesini, bütün ibadetleri ancak Allah'a yapılmasından peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Çünkü genellikle insanlardaki problem, müşkile Allah'ın var olması, buna inanmak, inanmamak değil de bilakis ibadetlerini Allah ile başkasına yapmak problem çoğu insanlarda. Yani ibadetlerini Allah ile birlikte başkalarına da yaptıklarını görüyorsun. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu konuda insanları uyarıyor. Kulların Allah üzerinde hakkı ise Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre kulların Allah üzerinde hakkı vardır. Ancak bu hak kulların kendilerinin icap ettiği, zorladığından dolayı değil. Bilakis Allah-u Teala kendisi böyle bir hak kendisine vermiş. Demiş ki, ey kullarım bana ibadet edip hiçbir şeyde şirk koşmazsanız kendi üzerime hak veriyorum ki ben size azap vermeyeceğim. Dolayısıyla Allah-u Teala kendi kendine böyle bir vaatte bulunmuştur. Bildiğiniz gibi kardeşler, tevhid üç kısımdır. Uluhiyye, rububiyye ve esma ve sıfat. Bazı alimler diyor ki tevhid iki kısım. Tevhidul marife vel isbat ve tevhidul talabi vel kast. Marife ve ispat tevhidi, bu da bilmek tevhidi, ispat etme tevhidi. Yani rububiyet tevhidi ve esma ve sıfat bunun altına giriyor. Biliyorsun ki Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Biliyorsun ki Allah var, rızık veren, tedbir eden, yöneten, öldüren, dirilten. Bu iki tevhid, marife ve ispat tevhidinin altına girmektedir. İkinci tevhid ise tevhidut talabi vel kas, talep ve kasıt tevhidi. Yani sen kendi amellerinle Allah'a talep ediyorsun. Bu da uluhiyet tevhididir. Dolayısıyla bazı alimler tevhid iki kısım demiştir. Birinci kısmın altına hem rububiyet hem esma ve sıfatı girdirmişlerdir. Bazılar da demiştir ki, biraz daha açıklamıştır. Demişler ki tevhid üç kısım, rububiyet, esma, uluhiyet ve esma ve sıfat tevhidi. Mekke müşrikleri bildiğiniz gibi rububiyet tevhidini genellikle kabul ederlerdi. Allah'ın var olduğuna, rızık verdiğine, yarattığına, dirilttiğine iman ederlerdi. Onlara soracak olursanız yeri ve göğü kim yarattı derler ki Allah yarattı. Umumen buna iman ederlerdi. Ancak problemleri uluhiyet tevhidindeydi. Çünkü ibadetlerini Allah'a da yaparlardı ve Allah'tan başkasına da yaparlardı. Ve derlerdi ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bizim ile Allah aramızda bunlar vasıtadır. Dolayısıyla bazıları peygamberlere ibadet ederdi. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a ve annesine ibadet ettikleri gibi. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ente kulte linnasi ittahiduni ve ummiye ilahin min dunillah." Ey İsa, sen mi dedin beni ve benim annemi Allah'tan başka ibadet edilen yapın? Sen mi dedin bunlara? Demek ki İsa Aleyhisselam ve annesi ibadet edilmiş. Bunu da Hristiyanlar yapmışlar. Nasıl ibadet etmişler? Bildiğiniz gibi Hristiyanlar günahlarının affolması, sıkıntı anında bir yardım dileme gibi İsa Aleyhisselam'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki, ey İsa, ey Maria, İsa, ey Meryem diye İsa Aleyhisselam ve onun annesini çağırıyorlar. Dolayısıyla bu ibadetleri İsa Aleyhisselam'a ve annesine yapıyorlar. Dolayısıyla bazıları peygamberlere ibadet etmişler. Bazıları da meleklere ibadet etmişler. Mekke müşriklerinden bazıları meleklere ibadet ediyordu. Çünkü Allahu Teala ayette diyor ki onlara, meleklere soracak: "Ehâulâ iyyâkum kânû ya'budûn." Onlar size mi ibadet ediyordu? Onlar da diyecek ki: "Bel kânû ya'budûnel cid." Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Çünkü cinler, şeytanlar onları kandırıp meleklere ibadet edin diye vesvese vermiş, onlara anlatmış. Dolayısıyla aslında şeytanların dediğine yapıyorlar, şeytanlara ibadet ediyorlar, cinlere ibadet ediyorlar. Bazıları da evliyalara, salih insanlara ibadet ediyordu ve genellikle salih insanlara ibadet ediyorlardı. أولئك الذين يبتغون أولئك الذين يدعون إلى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Onlar أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. عليكم السلام. Allah onlar hakkında diyor ki, o sizin ibadet ettikleriniz, yani o salihler, o iyi insanlar, işte onlar Allah'a yaklaşmak için vesileler arıyorlar, ibadetler yapıyorlar. Yani Allahu Teala diyor ki, o sizin ibadet ettiğiniz salih insanlar, iyi insanlar, evliyalar, onlar Allah'a yaklaşmak için, Allah'a yakın olmak için kendileri ibadet ediyorlar. Kendileri Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Dolayısıyla onlar dahi bana ibadet ediyor. Siz nasıl olur da siz o salih insanlara ibadet edersiniz? Bilakis ancak ve ancak Allah'a ibadet edin diye Allahu Teala ayetinde beyan ediyor. Bazı insanlar da ağaçlara, taşlara ibadet ediyordu. Ağaç ve taşlardan bereket bekliyorlardı. Bundan dolayı Allahu Teala dedi ki: "Eferaytum Lat ve Uzza ve Manat es-salisete'l ukhra." Lat ve Uzza ve Manat, üçüncü olan Manat'ı gördünüz mü? Lat Mekke'de bulunan bir putun ismi. bu putun var olmasının sebebi Mekke'de salih bir insan var idi. Bu insan Mekke'ye hacca gelen insanlara suyu ve buğdayı su ve buğdayı birbirine karıştırıp insanlara ikram ediyordu. Bu karıştırmaya da Arapçada lette demek. Lette yelüttü. Latte bu kelimeden türemiştir. Çünkü bu adam öldükten sonra müşrikler diyor ki bu adamı biz hatırlayalım. Hatırladıkça ibadetlerimiz artsın ve bu adamın heykelini yapıyorlar. Sonra ilim unutulduktan sonra, cehalet arttıktan sonra bu adama tapmaya başlıyorlar ve bunun heykeline de Lat diye isim veriyorlar. Uzza ise ağaçtan yapılmış bir put. Taif'te bulunan putların en büyüklerinden. Mekke'yi fethettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Velid'i yolluyor bu putu yakmak için. Bunun üzerine Halid ibn Velid gidiyor. Bu putu kılıcı ile kesiyor. İçinden bir varlık çıkıyor. Şeytan çıkıyor yani. Ve Halid ibn Velid kılıcı ile bu şeytanı ikiye doğuruyor. Ve diyor ki ya Uzza kufranaka la şükranek inni ra'eytullaha kad ehanek. Ey Uzza, seni küfrediyorum. Seni kabul etmiyorum. Seni inkar ediyorum. Sana şükür etmiyorum. Gördüm ki Allahu Teala, bildim ki Allahu Teala seni zelil etmiş diyor ve kılıcıyla bunu ikiye doğruyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haber veriyor. Peygamber de diyor ki işte o Uzza'ydı. Bundan sonra hiçbir Uzza olmayacak. Menat putu ise mena kelimesinden müştaktır. Akıtılan demek. Nasıl ki Mina. Mina diye isimlendirilmiş. Niye? Çünkü orada kurbanlar akıtılıyor. Allah-u Teala'yı. Akıtmadan geliyor. Aynı şekilde menat da akıtmadan türemiştir. Çünkü Mekke müşrikleri kurbanlarını bu putun önünde kesiyorlardı. Ve bu puta kurban kesiyorlardı. Kurban ibadetini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı menat diye isimlendirilmiştir. Dolayısıyla kardeşler, Mekke müşriklerinin ibadetleri farklıydı. Bazıları dediğim gibi meleklere, putlara, peygamberlere, salih insanlara, ağaçlara, taşlara ibadet ediyorlardı. Ve diyorlardı ki "Mâ na'buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zulfâ." Biz bunlara ibadet etmemizin bir tek sebebi var. Bunlar bize fayda vermiyor. Zarar da veremiyor. Bize bir faydası yok. Ancak bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Faydayı ve zararı veren Allah'tır. Ancak bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyordu. Bunu niye diyorum? Çünkü bu zamanda özellikle tarikatçılarda, tasavvufçularda Allah'tan başkasından medet umarlar, yardım dilerler, adak adarlar, kurban keserler ve bunların şirk olduğunu onlara anlatırsan derler ki biz bunların fayda veya zarar verdiğine inanmıyoruz ki zaten. Allah dilemedikçe bunlar bize fayda ve zarar veremez. Ya niye bunları böyle yapıyorsunuz? Derler ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bizim dualarımız Allah'a direkt ulaşmaz. Biz aciz kuluz, günahkar bir kuluz. Bu salih insanlar, bu evliyalar Allah katında bir mevkisi, bir mertebesi var. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor dediklerini duyarsın. Aynı Mekke müşrikleri gibi. Ve şöyle bir misal verirler. Derler ki Nasıl ki bir kralın yanına ulaşmak istiyorsan, kralın yanına direkt ulaşamazsın. Bilakis ona ulaşmak için vasıtalar, vesileler araman gerekir. Kralın tanıdığını gibi bakanları, bu gibi insanlara aracı etmen gerekir derler. Bunlar, bu Mekke, bu müşrikler, bu zamandaki böyle diyen bu müşrikler Allah-u Teala hakkında suizanda bulunmaktadırlar. Kötü düşünmektedirler. Çünkü krallara ulaşabilmek için vasıta gerekir. Doğru. Niye? Çünkü o kral seni duyacak değildir. Seni gaybı bilecek değildir. Yanında olmayanı da bilecek değildir. Acizdir. Dolayısıyla yardımcıya ihtiyacı vardır. Problemleri ona anlatan birisine ihtiyacı vardır. Ancak Allah-u Teala hakkında bu şüphesiz ki geçerli değildir. Çünkü Allah-u Teala'ya sen dua ettiğin zaman o seni işiticidir. O her şeyi bilicidir. Senin içindeki ve dışındaki her şeyi Allah-u Teala bilir. Bundan dolayı Allah diyor ki: "İza sa'alaka ibadi anni fe inni qaribun ucibu da'vete da'i." Kullarım benden soracak olurlarsa ben onlara yakınım. Onların dualarını kabul ederim. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. Rabbiniz der ki: "Ud'ûnî, ancak ve ancak bana dua edin, bana ibadet edin. Benden yardım dileyin. Bana dua edin, estecib lekum, ki ben de size icabet edeyim." Dolayısıyla aciz olan, yanında olmayan, gaybı bilemeyen, yardımcıya ihtiyacı olan bir kral ile, bir beşer, bir insan ile Allah-u Teala'yı kıyaslamak ne kadar da büyük bir zulümdür. Allah hakkında suizandır. Aynı şekilde bir kralın bazı insanları affetmesi için bir aracı gelir ve onun kalbini yumuşatır. Der ki: "Bu kişi böyle miskin, şöyle şöyle, lütfen bunu affeder." diye kalbini yumuşatır. Fakat Allah-u Teala hakkında bu şüphesiz ki geçerli değildir. Allah-u Teala bundan münezzehtir. Kimse Allah-u Teala'yı yumuşatamaz. Çünkü Allah-u Teala istediğini affeder. Affetmesi için illa birisi yalvarması gerek değil. Bilakis sen Allah-u Teala'ya yeter ki dua et ki Allah-u Teala duanı kabul etsin. Bilakis hadiste geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Allah kendisine dua etmeyene buğz eder, kızar." Ve mütevatir hadiste de olduğu gibi Allah-u Teala dünyanın semasına iner. Gecenin 1/3 geçtiğinde der ki: "Men yed'uni estecib lehu. Men yestagfiruni aghfir lehu. Men yes'aluni u'tihi." Kim bana dua eden yok mu ki? Bak, Allah-u Teala kullarının kendisine dua etmesini istiyor. İstemesini istiyor. Diyor ki: "Bana dua eden yok mu ki duasını kabul edeyim? Bana istiğfar eden, affolmasını isteyen yok mu ki onu affedeyim? Benden bir şey isteyen yok mu ki onu affedeyim diye Allah-u Teala Allah-u Teala böyle bir nidada bulunur. Dolayısıyla kardeşler, bu zamandaki müşrikler ile sıkıntı anında "yetiş ya şeyhim, yetiş ya fulan, yetiş ya alan" diyen müşrikler ile Mekke müşrikleri arasında hiçbir fark yoktur. Bilakis bu zamandaki müşrikler Mekke müşriklerini birçok şeyde geçmiş durumdadırlar. Çünkü Mekke müşrikleri sıkıntı anında bütün ilahlarını terk ederlerdi ve ellerini ancak Allah'a kaldırırlardı ve Allah'a yalvarırlardı. Bundan dolayı Allah-u Teala onlar hakkında der ki: "Feiza rakibu fil fulki da'u'llaha muhlisina lehu'd-din." Onlar gemiye bindikleri zaman ve gemi batacağı zaman ancak Allah'a ihlaslı şekilde, ancak Allah'a dua ederler. Allah'tan isterler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Fakat ne zaman ki biz onları karaya kurtarırız, işte onlar yine şirklerine geri dönerlerdi. Yani sıkıntı anında Allah akıllarına gelirdi. Sıkıntı bittiği zaman yine kabirlere, türbelere, ağaçlara, taşlara dua ettiklerini görürdün. Fakat bu zamandaki müşrikler maalesef hem sıkıntı anında hem sıkıntı olmayan anda Allah-u Teala'yı değil de şeyhlerini, evliyaları, peygamberleri çağırdıklarını görürsün ki bu durumda Mekke müşriklerini geçmiş durumdadırlar. Aynı şekilde Mekke müşrikleri salih insanlara, peygamberlere, meleklere ibadet ederdi. Fakat bu zamandaki insanların birçoğu, özellikle tarikatçılar, salih olmayan, bilakis facir olan, bidat ehli olan, bazıları müşrik olan insanlara dua ettiklerini, ibadet ettiklerini görürsün. Bunlardan bir tanesi de Ahmed el-Bedevi, Mısır halkının bazıları kendisine sıkıntı isabet ettiğinde yetiş ya Ahmed el-Bedevi dediklerini duyarsın. Halbuki ilim ehli bu Ahmed el-Bedevi hakkında derler ki bu kişinin mescitte namaz kıldığı sabit değildir. Hiçbir zaman camiye gelmemiş hayatında, ancak bir defa camiye gelmiş, o da camiye işeyip geri gitmiş. Aynı şekilde İbn Arabi gibi zındıklara ibadet ettiklerini, medet umduklarını görürsün. Ki İbn Arabi birçok sapık fikirlere sahip birisi. Bu fikirlerden bir tanesi de vahdetül vücut inancı. Bu da dünyada, kainatta iki tane hakikat yoktur. Bir tane hakikat vardır. O da Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla gördüğün her şey Allah'tır. Kadın gördüğün zaman Allah, köpek gördüğün zaman Allah, domuz gördüğün zaman Allah, her şey Allah-u Teala'dır diye inanca sahip birisi. Aynı fikir, inanca sahip olan İbn Farid, tarikatçıların büyüklerinden, der ki ben Allah'a ibadet ediyorum, Allah bana ibadet ediyor. Şaşırdım kim kime ibadet ettiğini, ben de şaşırdım diye şiirinde zikrediyor. Aynı şekilde bu tarikatçıların, bütün tarikatçıların kabul ettiği kaynak kitaplarında Şarani'nin Tabakatül Evliya isimli kitabı. Bu kitapta birçok kıssa zikrettiğini görürsün. Bunlardan bir tanesi de örnek babından söylüyorum ki bu Şarani'yi bütün tarikatçılar bu zamanda kabul ediyor. Şarani der ki ben evlendiğimde ve karımla ilişkiye girmek istediğimde bunu şeyhimin türbesinin içinde yaptım. Bunu yaparken de bütün şeyhlerim, tarikat şeyhlerimin ruhları hazır bulundu. Aynı şekilde Yusuf Nebhani'nin Cami'i Keramatil Evliya isimli kitabında, bu Yusuf Nebhani de bu zamandaki tarikatçıların önem verdiği şahıslardan bir tanesi. Cami Keramatil Evliya isimli kitabında birçok kıssa zikreder. Bunlardan bir tanesi de Abdülkadir Ceylani'nin bir kıssasını zikreder. O da kadının bir tanesinin oğlu ölüyor. Kadın çok üzülüyor. Abdülkadir Ceylani'ye geliyor. Abdülkadir Ceylani de gözünü kapatıyor. Manevi alemde ölüm meleğini görüyor. Ve ölüm meleğinden o kadının, çocuğunun ruhunu geri istiyor. O da vermem, veririm, vermem, vermem. Ruhunu elinden çekiyor ve ruhlar elinden dağılıyor ve çocuk hayat buluyor. Ala kulli hal kardeşler. Bunlar gülünecek şeyler, doğru. Ama maalesef tarikatçıların hepsi, bu zamandaki tasavvufçuların istisnasız hepsi bu saydığım iki kitabı kaynak kitap olarak görürler. Ve İbn Arabi'ye Şeyhül Ekber, en büyük şeyh lakabı verirler. Ve Allah'tan başkasına onlara ibadet ederler. Nes'elullah el-afiyete ve selamı. Ala kulli hal, bundan dolayı kardeşler, tevhidin önemini bilmek gerekir. Davet edeceğimiz zaman insanlara ilk önce tevhidden başlamak gerekir. Ve la ilahe illallah'ın manasını insanlara öğretmek gerekir. La ilahe illallah'ın manası, Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka ibadete müstahak olan yoktur. İbadetler ancak Allah-u Teala'nın hakkıdır. Budur. La ilahe, bütün ibadet edilenleri inkar ediyorum. Birinci, bütün ibadetleri, tağutları inkar etmen gerekir. Ölüleri, türbeleri, ağaçlara, taşlara, bütün bu ibadet edilenleri inkar edeceksin. Sonra ibadetin ancak Allah'a olduğunu ispat edeceksin. Bir kişi ibadetini ancak Allah'a yapsa, fakat bu tarikatçıların yaptıkları şirkleri ikrar etse, kabul etse, kendisi yapmasa dahi bu kişinin tevhidi, la ilahe illallah'ı Allah katında makbul değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse, ikrar ederse, ve kefere bime yu'bedu min dunillah, ve Allah'tan başka ibadet edilenleri küfretse, inkar etse, dehalel cennet, cennete girer. Dolayısıyla sadece la ilahe illallah demek yetmiyor. Bilakis Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmen gerekir. Bundan dolayı baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman Allah-u Teala genellikle kendisine ibadet etmekten bahsediyor. Ve diyor ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا, biz bütün ümmetlere peygamber gönderdik. Niye? اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, ancak Allah'a ibadet etmelerine davet için ve tağuttan da uzak durmak için. Ve bütün peygamberler, Salih, Şuayb, Nuh, hepsi demiş ki, يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ, ey kavmim, ancak Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadet edilen yoktur diye davet etmişlerdir. Baktığınız zaman bunlar dememişler, ey kavmim Allah'a inanın, Allah var olduğuna inanın. Ya böyle dememişler. Çünkü onlar bu Allah'ın var olduğuna zaten inanıyordu. Ya ancak Allah'a ibadet etmeyi emretmişlerdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bundan dolayı kardeşler, Allah'ın var olduğuna, mevcut olduğuna, güçlü, kuvvetli olduğuna insanın fıtratı buna inanıyor. İnsan fıtraten buna inanır, yani insanın fıtratı Allah'ın var olduğuna inanmaktadır. Çünkü bir insanı bıraksan, fıtratını değiştirmezsen, bu kişi büyüse, küçükken, bebekken büyüse, sen ona bir şey anlatmasan, kendi içinden bu kişi fıtratından Allah'ın var olduğuna inanır. Hatta Allah'ı inkar eden insanlar dahi, Firavun gibi, Allah onlar hakkında diyor ki, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّ, onlar Allah'ı inkar ettiler. Fakat nefisleri Allah'ın var olduğuna kesin olarak biliyorlardı. Fakat zulüm, kibirlilik, kibirden dolayı Allah-u Teala'yı inkar ettiler. Aynı şekilde bu zamanda bazı ateistlerin Allah'a iman etmemelerini aslında içlerinden Allah'a iman ediyorlar. Bundan dolayı sıkıntı anında ey Allah'ım diye çağırdıklarını görüyorsun. Dolayısıyla Allah'ın var olduğu insanın fıtratında olan bir şey. Dolayısıyla davette Allah'ın var olduğuna falan değil de bilakis davette ibadetin Allah'a yapılacağını anlatmaya önem vermek gerekir. Önem vermediğin zaman o toplulukta şirk artar. Allah'tan başka ibadet ettiklerini görürsün. Bundan dolayı maalesef Maturidiler ve Eşariler ve kelam ehlinin sahip olan, bu akideye sahip olan toplulukların birçoğunda şirkin yayıldığını görürsün. Niye? Çünkü bu kelam ehli, Maturidi, Eşariler Allah'ın var olduğundan falan bahsetmişler. Ancak ibadetin Allah'a yapılacağını falan fazla bahsetmemişler uluhiyet tevhidinden. Dolayısıyla onların topluluklarında şirkin arttığını görüyorsun. İbadetin manası ne demek kardeşler? Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah teala ibadet hakkında der ki ibadet Allahu Teala'nın sevdiği, hoşnut olduğu bütün fiiller ve bütün zahiri ve batini bütün fiiller ve bütün sözler ibadettir. Allah'ın sevdiği bütün sözler, fiiller, zahiri, batini bunların hepsi ibadettir. Dolayısıyla Allah neyden hoşlanıyor? Diyor ki bana dua edin. Hoşlanıyor. Bana kurban kesin. Hoşlanıyor. Bana adak adayın. Hoşlanıyor. Yani adağın yerine gelmesinden hoşlanıyor. Oruç tutulması, kurban kesilmesi, tevekkül edilmesi, ümit edilmesi, korkulması, bütün bunlardan Allahu Teala hoşlanıyor. Dolayısıyla bütün bunların ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla sen bunlardan bir tanesini Allah'tan başkasına yaptığın zaman, ölülere, taşlara, ağaçlara yaptığın zaman, peygamberlere, meleklere yaptığın zaman, onları çağırdığın zaman, onlara dua ettiğin zaman, onlara kurban kestiğin zaman, onlara tevekkül, ümit ve korkuyu onlara yaptığın zaman ibadeti onlara yapmış olursun ve Allah ile onları bir tutmuş olursun. Ala kulli hal, tevhidin öneminden bahsedelim biraz. Tevhidin fazileti. Birinci fazileti kardeşler, her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse bu kişi cennet ehlindendir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen Ubadet ibn-i Samit'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki "Men kâle la ilahe illallah" kim la ilahe illallah derse, ikrar ederse "ve enne Muhammeden Resulullah" Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna iman ederse "ve enne İsa Abdullahi ve kelimetuhu alqaha ila Meryem ve ruhun min" ve İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisi ve yarattığı ruhlardan bir ruh olduğunu iman ederse "vel cennete hakkun" cennetin hak olduğunu, cehennemin de hak olduğuna iman ederse dehalel cenne cennete girmiş olur. Dolayısıyla kim la ilahe illallah hakkıyla yerine getirirse bu kişi cennet ehlindendir. Velev ki o kişi ateşe girse dahi sonunda illa o kişi sonunda cennete girmesi Allahu Teala o kişiyi cennete sokacaktır. Allah kendisi üzerine bunu vaat etmiştir. İkinci fazileti her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse cehennem ateşi o kişiye haram olmuştur. Zira İtban İbni Malik'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki "Men kâle la ilahe illallah yebteğî bidâlike vechallah harum aleyhinnâr harramallahu aleyhinnâr" kim la ilahe illallah derse ve bunu derken de Allah-u Teala'nın rızasını arayarak derse, ihlaslı olarak derse, Allah o kişiyi cehenneme o kişiye haram kılmıştır. O kişi cehenneme girmeyecektir. Peki kardeşler, bazı hadislerde tevhid ehlinin bir kısmı cehenneme gireceği geçer. Daha sonra ateşte yanıp sonra yine cennete gireceğini geçer. Bu hadiste de İtman İbni Malik'in hadisinde de kim la ilahe illallah yerine getirirse cehennem ateşi o kişiye haram kılınmıştır. Bu iki hadis sanki birbiriyle çatışıyor gibi görünmektedir. Bu iki hadisi nasıl birleştireceğiz? İlim ehli nasıl birleştirmişler? Nasıl cem etmişler? İlim ehlinin birçoğu demiştir ki cehennem ehli, cehennem bu kişiye, tevhidi getiren kişiye haram kılınmıştır da maksat bu kişi ebediyen cehennemde kalmayacaktır. Cehenneme girse dahi sonunda bu kişi mutlaka ve mutlaka cennete girecektir. Çünkü Enes İbni Malik'in hadisinde Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Hadis-i Kutsi'de Allah-u Teala diyor ki وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ İzzetime, celalıma ve kibriyama yemin ederim ki şüphesiz ki La İlahe İllallah diyeni ateşten sonunda çıkaracağım. Dolayısıyla kişi ateşe girse dahi mutlaka ve mutlaka Allah-u Teala o kişiyi ateşten çıkaracaktır. Bu tevhidi La İlahe İllallah'ı yerine getiren ancak Allah'a şirk koşmayan insanlar hakkındadır. Veyahut da bazı alimler de demiştir ki cehennem ona haram kılar, cehenneme girmez manası ilk cehenneme girenlerden olmaz. Veya cehennemin en alt derecesinde olmaz. Bilakis hafif derecesinde olur. Sonunda o kişi cehennemden kurtulur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle o kişi cennete girer. Bu bilindikten sonra kardeşler bilin ki sadece La İlahe İllallah demek yetmiyor. La İlahe İllallah'ı nutk etmek, söylemek yetmiyor, fayda vermiyor. Eğer fayda verseydi münafıklara fayda verirdi. Çünkü münafıklar da La İlahe İllallah'ı söylüyorlardı. Fakat Allah-u Teala onlar hakkında diyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ münafıklar cehennemin ateşin en alt derecesindedirler. Bundan dolayı Vehb İbn-i Münebbihe soruluyor. Deniliyor ki ona La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Vehb İbn-i Münebbihe de diyor ki evet cennetin anahtarı. Fakat her anahtarın dişleri vardır. O aynı şekilde La ilahe illallah'ın da dişleri şartları vardır diyor Vehb İbni Münebbih Rahimullahu Teala. Yine Hasan el Basri'ye soruluyor. Diyor ki La ilahe illallah diyen cennete girmeyecek mi? Bunun üzerine Hasan el Basri diyor ki evet cennete girecek fakat bazı şartlarla kayıtlarla kayıtlanmıştır La ilahe illallah. Şartlarla şartlanmıştır. Bu şartlardan bir tanesi kardeşler İhlas, La ilahe illallah derken ihlaslı olmak. İhlas manası ibadetini ancak Allah'a yapmak. Ancak Allah için yapmak. Zira deminki İtban İbni Malik'in hadisinde de olduğu gibi men kâle la ilahe illallah yebteghi bidâlike vecallah. Kim la ilahe illallah derse onunla beraber diyerek Allah'ın rızasını ararsa. Dolayısıyla la ilahe illallah dersen İhlaslı olarak demezsen, ibadetini ihlaslı olarak Allah'a yapmazsan, La İlahe İllallah'ı yerine getirmiş olmazsın. Bu La İlahe İllallah'ın başka bir şartı ise ilim şartıdır. Yani La İlahe İllallah'ın gerektirdiği şeyleri bilmendir. Bilmendir. La İlahe İllallah söylüyorum ama manası nedir? Neyi gerektiriyor? Bütün bunları bilmen gerekir. Zira Müslim'de geçen Osman İbn Affan'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men mate ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dakhala el cenne." Kim la ilahe illallah bildiği halde derse, bildiği halde diyerek ölürse cennete girer. Bildiği halde, dolayısıyla bilmediği halde derse bu kişi cennete girmez. Üçüncü şart ise kardeşler, tasdik etmek. La ilahe illallah'ın gerektirdiği her şey, getirdiği her şey tasdik etmek. Onu doğrulanman. Onu tasdik etmen, doğrulaman. Zira Muaz İbni Cebel'in hadisinde Müslim'de geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kim la ilahe illallah derse yusaddiqu lisanuhu kalbehu ve kalbuhu lisanı." Lisanı, dili, kalbini tasdik edip kalbi de dilini tasdik ederek derse o kişi cennete girer. Dolayısıyla içinden la ilahe illallah'ın getirdiği şeyleri kabul etmen gerekir. Kabul etmezsen münafıklar gibi olursun ve tevhid sana fayda vermez. Dördüncü şart ise yakin. La ilahe illallah'ı kesin olarak bilmen. Kesin. Bir şüphe etmemen. Zira şüphe ettiğin zaman, İslam hakkında herhangi bir şüpheye ve şekke girdiğin zaman la ilahe illallah sana fayda verici değildir. Bundan dolayı Allah-u Teala iki şahıs hakkında bahsederken diyor ki bir tanesi: "وَمَا أَظُنَّ أَنْ تَب۪يدَ هَذ۪ي أَبَدًا." Zannediyorum ki bu bahçem hiçbir zaman son bulmayacak. Yani kıyamet kopmayacak diyor. Şüphe ediyor. Öyle bir zanda şüphede bulunuyor. Diğer arkadaşı ona diyor ki: "اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ." Seni yaratana küfür mü ettin? Yani şüphenin, şekkin küfür olduğunu beyan ediyor. Yine Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kim la ilahe illallah derse müsteyqinen biha kalbuh, kalbi de kesin olarak buna iman ederse cennete girer." Dolayısıyla kesin olarak iman etmezsen, kalbinde şüphe olursa bu kişi la ilahe illallah bu kişiye fayda verici değildir. Beşinci şart ise kardeşler, kabul etmen. La ilahe illallah'ın getirdiği her şeyi kabul etmen. Allah ve Resulü'nün getirdiği her şeyi kabul etmen. Zira kişi Allah ve Resulü'nün dediklerini kabul etmezse, derse ki bu, misal vereyim, hırsızın elinin kesilmesi, bu zamanda da bu mu olur diye kabul etmezse, bu kişinin la ilahe illallah kendisine fayda verici değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki: "İnnehum kanu izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirun." Onlara la ilahe illallah denildiği zaman kibirlenirlerdi. Kabul etmezlerdi. Dolayısıyla Allah-u Teala onları tekfir etmiştir. Altıncı şart ise ve son şart, inkiyat dediğimiz boyun eğmek. La ilahe illallah'ın getirdiği her şeye boyun eğmek, yok bana göre şudur, bana göre şöyledir, bana göre İslam'da yok. Bilakis Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse onun sözünün yanında, Allah ve Resulü'nün sözünün yanında hiçbir söz kabul edilecek değildir. Tevhidin başka bir fazileti ise kardeşler, bir taife, bir grup insan var ki bu grup insan tevhidi hakkıyla yerine getiren insanlardır. Ve bu insanlar hesapsız, sualsız, azapsız, sorgusuz cennete girecekler. Niye? Çünkü tevhidi hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı. Bu da İbn Abbas'ın hadisinde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Humul lezine la yesterkun." Onlar rukye sormazlar. Birisine gidip bana oku demezler. "Ve la yektevun." Dağlamazlar. Dağlamayı biliyorsunuz. Demirle demiri ısıtıyorlar, sonra insana basıyorlar, hayvanlara basıyorlar. Ona dağlamak deniliyor. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Uğursuzluğa inanmazlar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve ancak ve ancak Rablerine tevekkül ederler. Bu insanlar tevhidi hakkıyla yerine getirdiklerinden dolayı hesapsız ve sualsız, yargısız cennete girecekler. Çünkü kardeşler, kıyamet gününde hesap vermek bile kendi haddi zatında bir azaptır. Hesaba çekildiğin zaman azap görüyorsun demektir. Ha, bu insanlar, bu grup insanlar, bunlar da 70 bin kişi, bunlar hesapsız sualsız cennete girecekler. Müsned İmam Ahmed'de geçen bir rivayete göre bu 70 bin kişinin her birinde de 1000 kişi olacak. 70 bin kişi, bu her kişide bir kişi de, bunlarla birlikte 1000 kişi daha girecek. Ve Allah-u Teala'nın 3 avuç dolusu insan girecek. Hesapsız sualsız. Allah-u Teala'nın 3 avuç dolusu insan. Bu da bilindikten sonra bilin ki kardeşler, İbn-i Kayyim Rahimullahu Teala Hadil Ervah isimli kitabında der ki, bu 70 bin kişi hesapsız sualsız cennete girmeleri, bunların diğer insanlardan daha efdal, cennette daha büyük derece olduğuna delil değildir. Belki suallı, sorgulu cennete giren vardır. Fakat cennette bu 70 bin kişiden daha üst mertebededir. Ha, bunlar sadece bu bakımından, hesap bakımından diğer insanlardan daha üstün. Çünkü hesapsız girecekler. Ama belki bazı insanlar var ki hesaplı girerler, sorguyla girerler. Fakat cennette onların dereceleri daha yüksek olabilir. Müslim'de geçen bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki humul lezine la yurkun, onlar ki rukye yapmazlar, yani okumazlar. Okumayı sormazlardı deminki rivayet. Bu rivayette Müslim'de geçiyor, yani kendileri okumazlar. Fakat bu rivayet zayıf bir rivayettir. Şeyhülislam İbn Teymiye Tevessül vel Vesile isimli kitabında bu rivayetin zayıf olduğunu beyan etmiştir. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de de geçtiği gibi Ayşe radıyallahu teala anha'nın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine okurdu. Yatmadan önce ellerini kaldırıp Nas Felak surelerini okuyup üfleyip sonra kendi vücuduna sürerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari ve Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu teala anha'nın başka bir hadisinde diyor ki emere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yesterkiye minel ayn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz değmemesi için rukye sormayı emretti. Rukye sormayı, yani gidip sen soracaksın. Deminki hadiste de sormayacaksın diyor. Fakat bu hadisten kasıt, burada sin yesterkiye'den kasıt çokça rukye yapmayı emretti. Yoksa rukye sormayı değil. Bilakis çokça rukye yapmayı emretti. Buradaki sin'den maksat teksir, çokluk ifade etmektedir. Tevhidin başka bir fazileti kardeşler, her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse Allah-u Teala'nın yardımı bu kişiye mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın yardımı bu kişiye mutlaka, bu insanlara mutlaka ulaşacaktır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah iman edenlere vaat etti, söz verdi. Daha وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenlere söz verdi. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığı gibi sizi de dünyaya hakim kılacağını vaat etti. وَلَنْ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اَلَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Ve dinlerini yaşattıracağını vaat etti. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَ Korkudan sonra onları emniyete ulaştıracağını vaat etti. Ne yapmaları gerekir? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Ancak bana ibadet etmeleri ve bana hiçbir şeyde şirk koşmamaları şartıyla. Allah-u Teala bunu kendisi ayette beyan ediyor. Diyor ki, bana ibadet ederseniz ve bana hiçbir şeyde şirk koşmazsanız, sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığım gibi sizi de dünyaya hakim kılacağım. Sizi korkudan sonra emniyete ulaştıracağım ve dininizi yaşattıracağım diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla iki şart var kardeşler. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyde şirk koşmamaktır. Bundan dolayı kardeşler, bazı insanlar davetlerinde her zaman Müslüman devleti kuralım, halifeliği getirelim, İslam devleti kuralım diye davet ettiklerini duyuyorsun. Fakat Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın daveti, maksadı, hedefi, gayesi İslam devleti değildir. Evet, İslam devleti talep edilen bir şey. Ancak en büyük gayesi ve hedefi bu değildir. Bilakis en büyük hedefi ve gayesi insanlara tevhidi anlatmak, insanlara şirkten sakındırmaktır. Dolayısıyla bu insanlar bu konuda yanlış yapmaktadırlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken müşrikler peygambere geliyor. Diyorlar ki, eğer bizim kralımız olmak istiyorsan seni kral yapalım. Sana devleti verelim. Karı istiyorsan sana karı verelim. Para istiyorsan, mülk istiyorsan sana mülk verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları reddediyor, inkar ediyor ve diyor ki, benim bir tek istediğim var, o da la ilahe illallah demenizdir. Dolayısıyla peygamberin bir tek hedefi vardı, o da insanlara la ilahe illallah'ı anlatmak, şirkten sakındırmak. Hedefi devlet falan değildi. Devlet olsaydı onların dediklerini kabul ederdi, sonra yavaş yavaş bunları düzeltirim derdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. Mekke'de de bütün daveti la ilahe illallah'a davet etti. Ben devlet kuracağım, devletim olacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden bahsetmemiştir. Bu bilindikten sonra kardeşler, bu zamanda, bu asırda birçok insan şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, kafirler neden bu zamanda Müslümanlardan üstün? Müslümanlardan daha ileri. Niye ya, niye Müslümanlar bu zamanda zayıf? Bunun cevabı şüphesiz ki Kur'an ve sünnette geçmektedir. Ve bunun Allah-u Teala ve Resulü bunun cevabını bize açıklamıştır. Çünkü Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde olduğu gibi peygamber diyor ki: "Ma enzelallahu den illa ve enzele lehu deva." Alimehu men alime ve cehilehu men cehil. Allah-u Teala ne kadar hastalık indirdiyse ona bir şifa, ilaç indirmiştir. Bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Dolayısıyla bu hastalığın Müslümanlar niye zayıf, kafirler niye bizden üstün hastalığında Allah-u Teala şifasını, ilacını bize beyan etmiştir. Bunun ilacında şu ayette Allah-u Teala bize beyan ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا Size bir musibet isabet etmişti. Uhud Savaşı'ndan bahsediyor. Size bir musibet isabet etti Uhud Savaşı'nda. قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا Siz iki katını onlara isabet ettirmiştiniz Bedir'de. İki kat kafir öldürmüştünüz Bedir'de. قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا Dediniz ki, bu musibet bize niye geldi? Niye Uhud'da yenildik? Bu musibet bizim başımıza niye geldi? Allah cevabını veriyor. Diyor ki kul huve min indi enfusikum enfusikum de ki bu kendi nefislerinizin kendi nefislerinizden dolayıdır. Kendi ellerinizden dolayıdır. Kendi nefislerinizden dolayıdır. Yani bütün suç sizin. Allah-u Teala'da şüphesiz ki Allah-u Teala adaletlidir. Dolayısıyla size bir musibet isabet ettiyse kendinizi sorguya sorun diyor Allah-u Teala. Başka ayette Allah-u Teala diyor ki ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı yerde yeryüzünde ve denizde fesat vuku buldu. Fesat hasıl oldu. Yani bütün fesatlar, bütün problemler insanın kendi elleriyle yaptığı günahlardan dolayı olmaktadır. Bundan dolayı kardeşler, bir grup insan, bir taife, bir grup insan şöyle bir fikirle gelmişlerdir ve demişler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi kafirlerin güçlü olmasıdır. Güçlü olmalarından dolayıdır. Kafirlerin teknolojisi olmasından dolayıdır. Onların güçlü olmalarından dolayıdır. Bundan dolayı bütün hep insanlara işte kafirlerin şöyle güçlü, böyle güçlü, şöyle teknolojisi, böyle teknolojisi var. Bundan dolayı Müslümanlar eziliyor. Biz de güçlü olmamız lazım. Biz de böyle teknoloji olması lazım diye hep böyle şeylerden bahsettiğini görürsün. Halbuki Allah-u Teala bunu diyen insanları yalanlamıştır. Ve demiş ki Allah-u Teala dedi ki وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Eğer sabrederseniz ve Allah-u Teala'dan korkarsanız, muttaki olursanız لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Onların hilesi size hiçbir zaman zarar vermez. Yani onların hilesi olsun, gücü olsun, teknolojisi olsun. Allah diyor ki eğer sabredip muttaki olursanız, Allah'tan korkarsanız onların teknolojisi, hilesi size bir zarar verici değildir diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bu grup iddia ettiklerinde Allah-u Teala bunları yalanlamıştır. Bizim zayıf olmamızın sebebi kafirlerin işte teknolojisinden falan dolayı değildir. Başka bir grup insan türemiştir ve bunlar da şöyle bir iddiada bulunmuşlardır. Dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi, güçsüz olmasının sebebi Müslüman devletlerinin başındaki zalim devlet reisleridir. Bundan dolayı bütün günlerini, bütün konuşmalarını Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmakla geçirmektedirler. Şu devlet reisi şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle bir aybı var, bu böyle bir günah var. Günlerini bu dedikoduyla geçirmektedirler. Bundan dolayı Müslümanlar zayıftır derler. Halbuki Allah-u Teala bunları da yalanladı ve dedi ki Allah-u Teala وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz bazı zalimlerin diğer zalimlere musallat kıldık. Bazı zalimleri diğer zalimlere musallat kıldık. Problem kıldık. Niye? بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kendi elleriyle kazandıklarından dolayı biz onları birbirine kırdırdık diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla senin devletinde zalim bir devlet reisi varsa bu senin kendinin zalim olduğundan dolayıydı Allah-u Teala öyle bir zalim devlet reisi sana nasip etti. Sen zalim olmasaydın, adil olsaydın şüphesiz ki Allah-u Teala sana adil bir devlet reisi nasip ederdi. Sahabenin zamanına baktığımız zaman sahabe adil, güvenilir, ibadete yakın sahabeye Allah-u Teala Ebu Bekir gibi birisini nasip etmiş. Ömer gibi birisini nasip etmiş. Osman ve Ali gibi birisini nasip etmiş. Bundan dolayı bazı insanlar ne zaman Ömer gibi bir devlet reisi başımıza gelecek diye dediği zaman onlara de ki sen Ömer gibi olduğun zaman Allah-u Teala da sana Ömer gibi bir devlet reisi nasip edecek. Bundan dolayı kardeşler Haccac İrak'a vali olduğunda der ki ya ehlel Irak İnneni ukubetun lekum ala dunubikum. Ey Irak ehli. Ben size Allahu Teala beni size bir azap, bir ceza olarak gönderdi. Niye? Çünkü sizin kendi günahlarınızdan dolayı. Ki Haccac zalim birisiydi. Diyor ki benim Allah sana beni size yolladı çünkü siz zalimsiniz. Ben Allah'ın bir ukubetiyim, bir azabıyım diye Haccac böyle bir şey söylemektedir. Ki doğru söylüyor. Kaldı ki kardeşler bu insanlar Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmak, onların ayıplarını insanların arasında anlatmak, teşhir etmek, onlara taan etmek, onlara kötü konuşmak ehl-i sünnet vel cemaatin inancından, akidesinden değildir. Zira bütün ehl-i sünnet vel cemaatin kitap, akide kitaplarına baktığınız zaman derler ki وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى اَيْمَّتِنَا وَوُلَاتِ اُمُورِنَا وَاِنْ جَارُوا وَنَدُعُوا لَهُمْ بِالصَّلَحِ وَالْمُعَافَاتِ Müslüman devlet reislerimiz zalim dahi olsa onlara baş kaldırmayı biz caiz görmeyiz. Onların ıslahı için dua ederiz. Bundan dolayı Fudayl ibn-i Ayyad diyor ki Fudayl ibn-i Ayyad eğer bir tek duamın kabul olunacağını bilseydim bunu da devlet reisi hakkında harcardım. Çünkü devlet reisinin ıslah olmasıyla diğer insanlar da ıslah olur. Onun kötü olmasıyla diğer insanlar da kötü olur. Kaldı ki Müslüman devlet reislerine taan etmek, dil uzatmak dediğim gibi ehl-i sünnetin inancından değildir. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an ve sünnete tabi olmaktadır. Sünnette de Buhari ve Müslim'de geçen İbn-i Mes'ud'un hadisinde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اَثَرَهُ وَاُمُورًا تُنْكِرُونَهَا Benden sonra esere göreceksiniz. Esere ne demek? Yani devlet reisleri kendilerinin malı olduğu, parası olduğu hep kendilerini harcayacaklar. Hep paraları kendileri yiyecekler. Kendi halkına vermeyecek. Peygamber bunu beyan etmiş. Demiş ki bunu göreceksiniz. وَاُمُورًا تُنْكِرُونَهَا Ve inkar ettiğiniz bazı şeyler göreceksiniz. Yani devlet reislerinden masiyet, günah falan göreceksiniz. Bunun üzerine sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, eğer böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذ۪ي عَلَيْكُمْ Kendi hakkınızı yerine getirin. Yani hakkınız ne? Onlara itaat etmek. Kendi görevinizi yerine getirin diyor Peygamber. Onlara itaat edin. وَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ حَقَّكُمْ Ve kendi hakkınızı da Allah-u Teala'dan sorun. Demiyor ki baş kaldırın, onları öldürün, onlara onların ayıplarını anlatın. Yok, onlara itaat edin, kendi görevinizi yapın ve Allah-u Teala'dan da kendi hakkınızı sorun. Müslim'de geçen Hüzeyfe'nin hadisinde de olduğu gibi Peygamber diyor ki, öyle insanlar gelecek ki vücutları şeytan vücudu, kalpleri vücutları insan vücudu, beşer vücudu, kalpleri şeytan vücudu, şeytan kalbi. Devlete öyle bir devlet reisi gelecek ki böyle olacak. Yani sen bir devlet reisini bu kadar kötü bir vasıfla vasıflayabilir misin? Vasıflamış Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kalbi şeytan ama cismi insan. Sahabe soruyor ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki isma ve ati' وَاِنْ دَرَبَا ظَهْرَكَ وَاَخَذَ مَالِكَ O Müslüman olduğu müddetçe isma ona duy, itaat et, sırtına vurup malını alsa dahi ona itaat et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü kardeşler ehl-i sünnet vel cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu demesinin sebebi bir sebebi var. Yani belki ona itaat etmek falan insana zor gelir, günah işliyor falan ancak ona baş kaldırdığın zaman o ülkede kaos olur, fitne olur, problem olur, Müslümanların kanı dökünür, emniyet olmaz ve ona baş kaldırdığın zaman mefsede kötülük daha çok olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Bundan dolayı selef der ki bir gün, selef der ki 70 sene zalim bir devlet reisiyle yaşamak bir gün devlet reissiz yaşamaktan daha hayırlıdır derler. Bir gün benim devlet reisim olmasın ama 70 yıl zalim bir devlet reisinin altında yaşayayım, o daha hayırlıdır dedi. Niye? Çünkü bir gün devlet reisi zalim dahi olsa, bir devlet reisi olmasa o ülkede ne olur? Millet birbirini öldürür. Her taraf soyulur. Dükkanlar soyulur, emniyet gider, birbirine tecavüz ederler, öldürürler, kan akar. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve Cemaat buna önem vermiştir. Çünkü başka bir hadiste, Müslim'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men ra'a min emirihi şey'en yekrahuhu felyekrahu ma felyekrah ma yati min ma'siyetillah ve la yenz'anne yedehu min at-ta'a." Kim Müslüman devlet reisinden bir kötülük görürse, bir günah görürse, onu kalbiyle sevmesin. O kötülüğü kalbiyle sevmesin. Daha وَلَا يَنْزَعَنَّ يَدَهُمْ مِنُ الطَّعَى ve elini itaatten çekmesin. İtaat etsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ana kulli hal kardeşler, başka bir grup insan daha türedi. Bunlar da dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi, güçsüz olmasının sebebi Müslümanlar az olduğundan dolayıdır. Azlar. Ya ne yapmamız gerekir? Dediler ki hep toplanmamız gerekir. Ehl-i sünneti, bidat ehli, şu grubu, bu grup hiç önemli değil. Önemli olan biz bir olalım. Toplanalım, çok olalım ve düşmanlara karşı zafer elde edelim diye insanları bu bir yeni bir metotla gelmişler. Ve demişler ki İhvanül Müslümin gibi, demişler ki hep bir olalım. Hatamız olursa hatamızı görmezlikten gelelim. Önemli olan çok olup, birlikte olup devlet reisi, devleti ele geçirelim diye bir nidada, yeni bir metotta bulunmuşlardır. Allah-u Teala bunları da yalanlamıştır. Bunların da hata olduğunu ayetinde, Kur'an'da beyan etmiştir. Zira Allah-u Teala diyor ki وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا. Huneyn günü sizin çokluğunuz sizi aldatmıştı. Çünkü Huneyn'de Müslümanlar çoğuz diye biraz kibirlendiler. Çokluğunuz sizi aldattı. Sonra Allah-u Teala diyor ki فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا. Fakat o çokluğunuz size hiçbir fayda vermedi. Dolayısıyla çokluk bir fayda verecek değildir. Allah-u Teala'nın da beyan ettiği gibi. Bilakis Allah-u Teala Yahudileri kötülemiştir. Niye? Çünkü Yahudiler kalpleri ayrı ama cesetleri bir gibi göründüler. Birisi başka inanıyor, birisi başka inanıyor ama birlikte gibi göründüler. Bundan dolayı Allah-u Teala onlar hakkında der ki تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Onları tek zannedersin fakat kalpleri ayrıdır der Yahudiler hakkında. Dolayısıyla çok olmak, işte bütün grupları bidat ehliyle bir olmak, çoklukta bulunmak bu fayda verici değildir. Çünkü fayda verseydi Allah-u Teala demezdi. وَيَوْمَ حُنَيْنْ günü çokluğunu sizi aldattı fakat size bir fayda vermedi. Dolayısıyla kardeşler, bu İhvanül Müslümin'in metodu nedir? Hasan-ül Benna'nın da dediği gibi يَعْدُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا. İhtilaf ettiğimiz şeyde birbirimizi mazur görürüz, hoş görürüz ve ittifak ettiğimiz şeyde de ittifak ederiz. Bu metot yanlış bir metottur. Selefin metodu değildir. Sahabenin metodu değildir. Zira sahabe, selef bir gruptan, bir taifeden yanlış gördüğü zaman, yanlış bir inanç gördüğü zaman o taife, o gruptan sakındırmıştır. Onların hatalarını, bidatlarını, şirklerini anlatmıştır. Bundan dolayı Cehmiye'den sakındırmıştır. Mutezile'den sakındırmıştır. Kullabiye'den sakındırmıştır. Murciye'den sakındırmıştır. Haricilerden sakındırmıştır. Kaderiyye'den sakındırmıştır. Rafizilerden, Şialardan sakındırmıştır. Ve bütün dalalet, sünnet üzerine olmayan gruplardan sakındırmıştır selef. Ve bunda da icma vardır. Hiçbiri dememiştir ki bir olalım, problem yok, düşmana karşı bir olmamız lazım diye hiçbiri böyle bir şey beyan dememiştir. Dolayısıyla Hasan-ül Benna'nın metodu yeni bir metottur. Bidat bir metottur ve sünnette selefin inancında bir yeri yoktur. Bu bilindikten sonra kardeşler, tevhidin başka bir fazileti de tevhidi hakkıyla yerine getiren Allah-u Teala bunun bütün günahlarını affeder. Bütün günahlarını affeder. Zira Müslim'de geçen Ebu Zer'in hadisinde Allah-u Teala hadis-i kutsi'de der ki يَبْنَ آدَمْ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. Allah der ki ey Ademoğlu, dünya dolusu bana bir hatayla gelirsen, dünya dolusu hatayla gelirsen, fakat bana hiçbir şeyde şirk koşmazsan, ben de sana dünya dolusu mağfiret ve rahmet ile gelirim. Ben de seni dünya dolusu rahmet ile gelirim. Dolayısıyla tevhidi hakkıyla yerine getiren insan, ne kadar da günah olsa da Allah-u Teala o kişi inşallah Teala affeder ve cehennemde ebediyen kaldırmaz. Başka bir hadiste, hakim sahihlediği hadiste Allah-u Teala kıyamet gününde bir kişiyi getirir hesaba sorma çekmek için. Sonra Allah-u Teala der ki sen şunu ey kulum sen şunu şunu şu günah şu günah şu günah yaptın diye tüm günahlarını sayar. O kul da Allah-u Teala da sonunda der ki bütün bu günahları yaptın mı ey kulum der. O da ikrar eder. Evet ey Rabbim, utanarak der ki evet ey Rabbim bugün günahları yaptım der. Allah-u Teala ona der ki yazmadığımız elçilerimin, meleklerin yazmadığı bir şey var mı? Bir iyilik yaptın da onları yazmadığı bir şey var mı der. O kul da der ki hayır ey Rabbim her şey yazmışlar der. Bir şey unutmamışlar. Bütün iyiliklerim artık bitti. Daha günahlarım daha çok der. Bunun üzerine Allah-u Teala der ki bugün sana hiçbir zulüm yoktur der. Sonra bir kağıt getirtirir. Kağıdın üstünde La ilahe illallah yazıyor. Der ki ey kulum sen La ilahe illallah'ı hakkıyla yerine getirmiştin. Bana hiçbir şeyde şirk koşmamıştın der. Sonra o kağıt La ilahe illallah yazılan kağıt ile günahları tartırır ve La ilahe illallah kağıda ağır gelir. Günahları yok olur ve Allah-u Teala o kişiyi cennetine sokar. Dolayısıyla kardeşler kişi önemli olan, bazı insanlar gece gündüz namaz kılıyor. Bak tarikatçılara bakın. Tasavvufçulara bakın. Adamların bazıları sakallı. Sakallı da dizine kadar geliyor. Gece gündüz namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Hacca gidiyorlar belki her gün. Teheccüd namazı kılıyorlar. Fakat bakıyorsun şeyhinin geleceğini bildiğini inanıyor. Benim gece kaç defa döndüğümü şeyhim gördüğünü inanıyor. Şeyhin kalbindeki geçeni bildiğini inanıyor. Allah'ın sıfatını, gaybı geleceği bilme sıfatını şeyhine veriyor ve şeyhiyle Allah'a bir tutmuş oluyor. Bu kişinin bütün bu amelleri boşa gitmiş oluyor. Dolayısıyla önemli olan tevhidi yerine getirmen. Şirk koşmaman. Çünkü Allah-u Teala diyor ki لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gitmiştir. O kişinin gece gündüz namaz kılması o kişiye bir fayda vermez. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cennete haram kılmıştır. Artık cennete ebediyen o kişiyi giremez. Peki şirk ne demek kardeşler? Şirk Allah'a has olan bir şey Allah ile başkasına vermek. Allah'a has olan bir şey nedir misal? Allah'a ibadet etmek. Allah'a dua etmek. Allah'a namaz kılmak. Allah'a tavaf etmek. Oruç tutmak. Güvenmek. Tevekkül etmek. Ümit etmek. Korku. Medet ummak. Bütün bunlar Allah'a hastır. Bütün bu ibadetler ancak Allah'a hastır. Sen bunlardan, bu ibadetlerden bir tanesini şeyhine verdiğin zaman işte orada şeyhin ile Allah'a bir tutmuş oluyorsun. Ortak koşmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Şeyhin geldiği zaman, bir kişi geldiği zaman onun önünde Kurban kestiğin zaman onu tazim etmek için, yüceltmek için kurban kestiğin zaman işte o ibadeti o şeyhine vermiş oluyorsun. Şeyhim geleceği bilir iddia ettiğin zaman Allah'ın sıfatı olan geleceği bilmeyi şeyhine vermiş oluyorsun. Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ Gaybın anahtarı, geleceğin anahtarı ancak Allah'tadır ve Allah kimseye haber vermez bunu. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَ اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولُ O gaybi bilicidir. Gaybi hiçbir kimseye haber vermez ancak peygamberlerden istediklerini hariç. Bazı peygamberlere haber vermiştir bazı şeylere. Bunun dışında peygamberlerden hariç kimse bunu iddia edemez. İddia ettiyse Allah ile kendisini bir tutmuş olur ve işte burada şirke girmiş olur. Günahları affetme kimin elinde? Allah'ın elinde. Sen dediğin zaman ben menzile gittim, menzil tarikatçılarına. Orada şeyh beni affetti, bütün günahlarımı affetti dediğin zaman aynı papazlar gibi, Hristiyanlar gibi şirke düşmüş olursun. Bundan dolayı şirkin tehlikesi çok kardeşler. Şirk, Allah-u Teala şirk koşanı asla affetmeyecektir. Ve o kişi asla cennete girmeyecektir. Dolayısıyla o tarikatçılara, sufilere falan baktığınız zaman belki ibadet ediyorlar ama Allah'ı sevdiğini iddia ediyorlar. Fakat problem önemli olan sen Allah'ı sevmen değil. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu ona bakman lazım. Allah da şirk koşanı asla sevmez. Tevhidin başka bir fazileti kardeşler. Tevhid, bütün günahlar, tevhid ile diğer günahlar tartıldığı zaman şüphesiz ki tevhid ağır gelecek. O günahların hiçbir değeri olmayacak. Zira hadiste geçtiği gibi Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya şöyle diyor. Allimni şey'en ezkuruke ve ed'uke bihi. Ey Allah'ım bana bir şey öğret ki onunla seni zikredeyim, onunla sana dua edeyim. Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam diyor ki kul la ilahe illallah, la ilahe illallah de. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rab kullu ibadike yekulune had. Ey Rabbim bütün kulların bunu diyor. Bütün kulların la ilahe illallah diyor. Allah-u Teala da diyor ki Musa Aleyhisselam'a Ya Musa لو أن السماوات السبع وما فيها والأراضين السبع وما فيها في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله Ey Musa yedi kat sema ve içindekiler ve yedi kat yer ve içindekiler bir terazinin bir tarafında olsa ve la ilahe illallah diğer tarafında olsa şüphesiz ki la ilahe illallah ağır gelir. La ilahe illallah'ın fazileti bu işte. Hakkıyla yerine getirdiğin zaman, ilim talep ettiğin zaman, ibadetleri ancak Allah'a yaptığın zaman, şirki bildiğin zaman, şirkten uzak durduğun zaman, şirk koşan insanlardan da uzak durduğun zaman, bazı günahların olsa dahi, o la ilahe illallah kıyamet gününde seni kurtaracaktır. Terazide ağır gelecektir. Dolayısıyla kardeşler, size tavsiyem ilim talep edin. La ilahe illallah ne demek bilin. Şirk ne demek bilin. Şirk ehlini bilin. Bidat ne demek bilin. Bunlardan uzak durun. İnsanlara sakındırın şirkten. Şirk ehlinden sakındırın. Tevhide davet edin. Eğer bunu yaparsanız Allah-u Teala'nın izniyle bu la ilahe illallah'ın bütün faziletleri kıyamet gününde faydasını görürsünüz. Yok. Bunu yapmazsanız, ilim talebi etmezseniz, tembel olursanız, cahil kalırsanız, Allah göstermesin, belki bilmediğiniz bir durumda şirke düşersiniz bilmeyerek ve bütün amelleriniz boşa gider. Dünyada da ahirette de Allah göstermesin size azap olur. Tayyip. Bu bilindikten sonra kardeşler tevhidin kısaca faziletleri bunlardı. Son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da belki içinizden bir tanesi soracak. Bu müşrikler, kafirler birçok iyilik yapıyorlar. Birçok güzellik yapıyorlar. Bazen yardım ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Veya kafirler, Hristiyanlar veya Yahudiler. İçlerinden iyi olanları da var. Yardım edenler var. İyilik yapanlar var. Bunların bu iyilikleri ne olacak? Kıyamet gününde bir faydası olacak mı bunlara? Diye soracak olursan cevap olarak deriz ki bunların bütün bu iyilikleri bir faydası kıyamet gününde olmayacak bunlara. Faydasını göreceklerse dünyada görecekler. Çünkü Allah-u Teala adildir. Dünyada o kişi yaptığı iyiliklerin karşısını dünyada görür. Belki Allah-u Teala onu zengin eder, belki hastalıklardan korur, belki musibetlerden korur. Mükafatını dünyada görür. Ancak kıyamet gününde onun hiçbir faydası olmayacak ona. Çünkü sahabeden bir tanesi Ayşe radıyallahu teala anha Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ki ey Allah'ın Resulü, İbn-i Cüd'an denilen şahıs fakirlere yardım ediyordu, hacılara su dağıtıyordu, akrabalarını ziyaret ediyordu. Bütün bunlar kıyamet gününde ona fayda verecek mi diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu hadis Müslim'de geçiyor, sahih hadis. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, la, hiçbir fayda vermeyecek. İnnehu lem yekul yevmen rabbighfirli yevmeddin. O hiçbir gün ey Allah'ım kıyamet gününde beni affetti demedi. Dolayısıyla hiçbir faydası olmayacak. Yani kıyamete inanmadı demek istiyor Allah-u Teala. Kıyamete inanmadığından dolayı, kafir olduğundan dolayı bütün bu yaptıkları kendisine fayda vermeyecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki içinizden birisi sorsa ki peki Ebu Talib'e nasıl fayda verdi? Çünkü Ebu Talib kıyamet gününde cehennemde cehennemin en hafif azabında olacak diye sorursanız cevap olarak deriz ki Ebu Talib en hafif azap olmasının sebebi dünyada yaptıklarından dolayı değildir. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona özel bir şefaatinden dolayıdır. O da sadece Ebu Talib'e hastır. Bunun dışında kimseye, hiçbir kafire peygamber şefaat etmeyecek. Ebu Talib'in şefaati de ayağının altına bir ateş konulacak. O ateşle beyni fokurdayacak. Bu da en alt, en az azabı olan şahıstır. Tayyip. Bu kadarla iktifa ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sorularınız varsa sorun. Müslüman mı yani? Muvahhid mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası kafir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin hadisinde, hadis Buhari'de geçiyor. Bir kişi geliyor peygambere, diyor ki babam nerede diyor. Peygamber diyor ki ateşte. Adam üzülüyor. Sonra çağırıyor. Diyor ki benim ve senin baban ateşte diyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah ateştedir. Nasıl olur peygamber? Bunu ben deyici değilim. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Bize düşen nedir? Ona itaat etmektir ve iman etmektir. Peygamber dediyse doğrudur. Peygamberin annesi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesi hakkında da şöyle bir hadis varittir. Peygamber diyor ki, anneme istiğfar etmek için Allah'a izin istedim, izin verilmedi. ona istiğfar etmek için, yani onun affolması için izin verilmedi. Demek ki Müslüman değilmiş. Onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bu bana izin verildi. Dolayısıyla annesi de Müslüman değildi, babası da Müslüman değildi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ancak bu konuda bazı uydurma hadisler var. Bu uydurma hadisler, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi ve babası dirildi. Sonra da iman ettiler, sonra yine öldüler diye. Bütün bunlar uydurma hadistir, sahih değildir. Geht es darum, es gibt ja zum Beispiel in unseren islamischen Ländern so viele Leute, die Schirk machen, also großen Schirk. Und die denken, dass sie Muslime sind und die leben halt im Schirk, also Ekber. Und überall fast. Und ist das dann so, wenn wir die zum Beispiel sehen, dass die Schirk machen, wenn wir die sehen, dass wir dann... Also dass sie dann direkt muschrig sind, oder müssen wir denen sagen, guck mal, das ist nicht erlaubt, müssen wir denen den Beweis bringen? Oder sind die erstmal bis dahin, also wir sehen die jetzt, ist der dann bis dahin erstmal muschrig auf jeden Fall? Devletlerinde şimdi bazı insanlar var, büyük şirk işliyorlar ve biz onları karşılaştığında ve onların hemen müşrik olduğunu ifade mi edebiliriz, yoksa biz onlara başka bir metotla mı yanaşacağız veya... Şimdi kardeşler... Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak birisine kafir deme konusunda en titiz taife, grup biziz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tır. Birisine kafir ilan etmek için çok titizler. Ve çok korkarlar. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, kim birisine kafir derse, Müslim'de geçiyor bu hadis. Kim birisine kafir derse, o kişi kafir değilse, o küfür kelimesi kendisine döner. Bundan dolayı bu konuda Ehl-i Sünnet ve Cemaat, diğer bidat ehlinin bidat ehlinin aksine çok titizdirler. Çünkü bidat ehli kendisinden olmayan insanlara hemen kafir der. Sen bana kafir dedin, mesela bidat ehline göre, birisi ona kafir dese o da hemen ona kafirdir. Anladın mı? Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te bu yok. Çünkü birisi senin hakkında yalan söylerse, sen onun hakkında yalan söyleyebilir misin? Birisi senin ehlinle zina etse, sen onun ehlinle zina edebilir misin? Edemezsin. Çünkü bu Allah-u Teala'nın hakkı. Sen yapamazsın. Aynı şekilde birisi sana kafir derse, sen de ona kafir diyemezsin. Ancak bazı şartlar bulunduğu zaman, bunlardan o kişi gerçekten küfür işlediği zaman, gerçekten şirk işlediği zaman, Kur'an ve sünnete göre şirk ise, küfür ise, o kişi küfür işlemiştir, şirk işlemiştir. Yoksa sana kafir diye o adam hemen, sen de ona kafir diyemezsin. Kur'an ve sünnete göre o kişi küfür işlemişse, şirk işlemişse, o bir. İkincisi, o kişi cahil mi değil mi? Çünkü o kişi cahil ise, yani öyle bir ülkede yaşıyor ki, öyle bir köyde yaşıyor ki, bu kişiye bunun şirk olduğunu kimse anlatmamış. Hiçbir insan bunu anlatmamış. Bu da o şirkin dinden olduğunu zannediyor. Öğrenme kabiliyeti de yok bunun. Öğreneceği, gideceği yer de yok. O imkan yok. O zaman bu kişi mazurdur. Çünkü nasıl öğrensin adam? Ama adam öğrenme imkanı varsa, bir şehirde yaşıyorsa ama imkanı olmasına rağmen aldırış etmediyse veyahut da kendisine uyaranlara bunlar Vahhabi diye uzaklaşmışsa onlardan, araştırmamışsa, bu kişi mazur olmaz. Bu kişi mazur olmaz. Mazur olan kişi, kendisine hiç anlatılmayan, hiç duymayan, bu insan mazurdur. Bu şartta bulunması şarttır. Üçüncü şart, o kişi ikrahla mı, zorla mı bunu yapıyor, bu şirki yapıyor, bu küfrü yapıyor? Yoksa zorla değil mi? Birisi kafasına silah mı dayıyor yoksa kendi kendine mi yapıyor? İkrah varsa o kişi tekfir edilmez. Başka bir şart, o kişi hatayla mı yapıyor, hatasız mı yapıyor? Bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi? Yani sen Kur'an'ı yere attığın zaman nedir bu? Küfürdür. Ancak sen Kur'an'ı düşürdüğün zaman kendi elinde olmayarak, bu nedir? Bu kişi kafir olmaz şüphesiz, değil mi? Hatayla mı yapıyor? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şahıstan haber veriyor. O şahıs çölde devesini kaybediyor. Tam öleceği zaman birdenbire devesini birdenbire buluyor. Sevincinde diyor ki, ey Allah'ım, ben seni Rabbinim, sen de benim kulumsun diyor. Hata yapıyor, sevincinden şaşırıyor. Ben seni Rabbinim, sen de benim kulumsun diyor. Hatadan dolayı. Allah-u Teala bu kişiyi mazur görüyor. Çünkü isteyerek, bilerek demedi. Başka bir şart ise bu kişi tevil ediyor mu, etmiyor mu? Yorumluyor mu? Çünkü Ömer radıyallahu teala anhu'nun zamanında Kudamet ibn-i Mez'un denilen sahabi içkiyi helal görüyor. İçkiyi helal görmek küfür. Haramı helal görürsen adam dinden çıkar. Fakat Ömer radıyallahu teala anhu Kudamet ibn-i Mez'un sahabi çağırıyor. Diyor sen nasıl olur da helal görürsün? Diyor ki Allah-u Teala diyor ki iman edip muttaki olanlar, Allah'tan korkanlar istediğini yer ve içerler. İstediği yer yemeli ve içmelerinde bir sakınca yok. Ben de iman ettim. Allah'tan korkuyorum. Dolayısıyla istediğimi yerim ve içerim. İçkiyi de içerim diye. Yanlış anlıyor ayeti. Buna tevil deniyor. Yorumlama diye. Yanlış anladığından dolayı bu kişi tekfir edilmiyor. Ömer radıyallahu teala anhu bunu yanlış anladığını beyan ediyor ve tekfir etmiyor. Aynı şekilde bir kadın cariye, bir kadın erkek cariyesi, erkek kulu ile erkek kölesi ile zina ediyor. Sonra Ömer radıyallahu teala anhu çağırıyor. Diyor bunu niye yaptın? Diyor ki Allahu Teala diyor ki İlla ma meleket eymanukum. Yani köleleriniz size helal kılındı. Ayetini okuyor. Bu da bana helal diyor. Bu da benim kölem. Yanlış anlıyor ayeti. Çünkü o sadece kadın köleler için geçerli. Kadın yanlış anlıyor. Yanlış anladığından dolayı Allah-u Ömer radıyallahu teala anhu bu kadını mazur görüyor ve tekfir etmiyor. Dolayısıyla bu şartlar bulunmadığı zaman, böyle durumlar olduğu zaman kişi tekfir edilmez. Aynı şekilde bu kişi küfür veya şirk işlediği zaman onun şirk olduğunu, küfür olduğunu Kur'an ve sünnetten delillerle ona açıklaman lazım. Kur'an ve sünnetten. Daha sonra o kişi ısrar ediyorsa, bu Vahabidir, bunu ne derse getirmem diyorsa bu kişi o zaman kafir olur, müşrik olur. O başka. Mesela ben o feyli anlamadım. Nasıl helalen? Erkeğe nasıl helal? Erkeğin bir kadın kölesi varsa cariye, O sana helal. Erkek için değil mi? Tekrar. Sadece erkek için. Anlayabildin mi? Köle, o kadın sana helal. Yani istediğini yaparsın o kadınla. Ama bu kadın için geçerli değil. Kadının erkek bir kölesi varsa yapamaz istediğim. Bu sadece erkek için geçerli. Türkiye'de bir tane hoca var ya. Zaten bu olaydan, hani cari olayından diyor, ben bunu kesinlikle anlayamam diyor. Benim annem diyor bir şeyler anlatıyor. Yani şey diyor orada, televizyonda anlatıyor. Diyor bunun batılır diyor. Bir şey, bunun aslısı yok. O bilinen bir yolcu ya. Ala kulal, bu ayette geçiyor. Yani bunu adam inkar etse de ederse dinden çıkar. يُحَافِظُونَ عَلَى فُرُوجِهِمْ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Onlar ferçlerine sahiptirler. Ancak kadınları, zevceleri ve ellerinin sahip olduğu köleler hariç. Kölelerine helal. Tamam. Bir soru daha var. die zu folgen ist. In, zum Beispiel, ich habe selber auch Verwandte, mit denen ich versuche, Dawa zu machen. Aber wie, und zum Beispiel, die lieben zum Beispiel Jubilee, ne? Sehr. Die machen zwar nicht das, was er sagt, ja. Aber die sagen, nein, der sagt nicht, dass die Leute Shit machen. Wie kann ich zum Beispiel denen erklären, dass das Shit ist? Weil die sagen auch so, wie die Mekaner gesagt haben, dass, na, ja, Verwandte, aber nicht vom Frauen. Die sagen, das ist Dings. Das ist, wie, die, wie er gesagt hat im Vortrag, das ist Vermittler. Wie kann man denen das definieren, dass das Shit ist? Wie kann man denen das richtig beweisen? Doch, das ist Shit. Und Han'ın akrabalarının kişiler var. Onlar Cübbeli'yi also, seviyorlar. Ve bu onlara daha, onların onlar olduğunu davet ettiğinde, onlara nasip ettiğinde, onlara onun dedikleri şirk olduğunu, bunlar da bunlara yorumluyorlar. Bunun şirk, onun dediği şirk değildir diye. Bu başka bir anlamda diyor, diyor. İşte bunu nasıl onlara açıklayabiliriz ve nasıl anlatabiliriz diye ifade edebilirsiniz bu sonuç. Yani ala kulli hal bunlar şöyle, onun sözlerini yorumluyorlarsa, tabi bu yorumlayan insanlar şirke düşmüş olmaz. Çünkü onlar şirki kabul etmiyor ama onu temize çıkarmak için ona mazeret arıyor. Ancak bu insanlar problem Cübbeli'yi Allah için sevmiyor demektir. Bilakis şahsından dolayı seviyorlar. Çünkü Allah için sevselerdi bu şirklerinden, bu bidatların onu masum gibi görmezlerdi. Hatasız gibi görmezlerdi. Hatasını kabul ederlerdi ve ondan uzaklaşırlardı. Onun hatasız gibi görüyorlar. İşte hata yapamaz gibi. Bundan dolayı onu temize çıkarmak için bin dereden su getiriyorlar. Bu da şüphesiz yanlış. Çünkü adam dilinden ne çıkıyorsa odur. Çünkü Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken insanlar vahiy ile biliniyordu. Kişinin kalbinde ne var ne yok hemen vahiy geliyordu. Bu kişi böyle, bu kişi münafık, bu kişi böyle. Ömer diyor ki peygamberden sonra vahiy kesildi. Artık bize ne gösterirseniz onunla size hüküm veririz. Bize iyilik gösterirseniz size öyle muamele yaparız. Velev ki kalbin kötü olsa dahi. Bize kötülük gösterirsen sana öyle muamele yaparız. Velev ki kalbin iyi olsa dahi. Çünkü biz kalbini bilemiyoruz. Ne gösterirsen bize öyle muamele yaparız sana. Diyor Ömer radıyallahu teala. Bu da Bukhari'de geçiyor. Dolayısıyla bir insan küfrü şey söylerse, şirki bir şey söylerse, velev ki kalbinde başka bir şey olsa biz ona zahirine göre hüküm veririz. Deriz ki bu adam şirk söylüyor. Ben nereden bileyim senin ne kastettiğini? Sen bana dese, sen bana su getir dersen ben suyu anlarım. Başka bir şey, ekmek anlamam değil mi? Sen kalbinden ekmek kastedebilirsin, onu ben bilemem. Su dersen su veririm ben sana. Değil mi? Ona göre biz de insanların dışına göre hüküm veririz. Çünkü Cübbeli peygamber değil ki. Onun sözünü hemen yorumlayalım. O şunu kastetti, bunu kastetti. Hata yapamaz değil. Hata yapabilir, masum da değil. Hatadan da masum da değil. Dolayısıyla bize ne gösteriyorsa ona göre hüküm veririz adam. Ki bu Cübbeli adam, Cübbeli Ahmet dedikleri şahıs, bu adam şirk koşan birisi. Ölülerden medet umen kişi. Ben kendi kulaklarımla duydum. Ve siz de biliyorsunuzdur. Yardım işinizde hayrete düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım dileyin diyen birisi. Bütün meşayihten, bütün tarikat şeyhlerinden yardım dileyen birisi. Ve türbelerden medet ummak için bütün ülkeleri gezen birisi. Ve kendi hanımınla ve Tarikatul Aliye fi Tarikatin Nakşibendiye isimli kitabı var. O kitapta diyor ki Allah'ın velileri, veli kullarının öyle özellikleri var ki Bunlar yağmuru yağdırır. Düşmana karşı yardımcı olur. Dünyayı idare eder. Mekke müşriklerinin inanmadığı şirke bunlar bu inanıyor. Ve aynı kitapta der ki kişi hanımıyla cima halindeyken o kadının, hanımının şeyhini düşünmesinde çocuğunun bereketli olarak çıkmasına fayda vardır diyor. Cima halinde dahi kadını şeyhe düşündürmeye teşvik ediyor. Neyi tanınmış? Kendi kitabında yazıyor. Tarikatul Aliye fil tarikatul Nakşibendiye, Rabitatul Aliye fil tarikatul Nakşibendiye diye. O kitap bende var. Nein, ich weiß, dass das drin steht, aber ich meine, warum ist das nicht in den Mündern der Leute, dass die wissen so, der ist ein Sapık so. İnsanlar bu sapıklığı niye görmüyordu? Niye mi görmüyor? Gören görüyor çünkü kendisi derslerinde bunu açıklıyor bazı. İşte velilerden yardım dileceğini falan. Ben YouTube'dan da duydum bunu. YouTube'da da şeyleri var. Sonra insanlar bilmiyorsa okumadığından dolayı bilmiyor. Tarikatçılar zaten bunu dediklerini kabul ediyorlar. Bir problem görmüyorlar. Diyor ki bunların cemaati hocası Mahmut hoca falan var. Ölü öldüğü zaman kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani öldüğü zaman o hürriyetine kavuştu. İstediğini yapar demek istiyor. Wie kann ich denen das erklären, dass das auch, dass das weg muss? Was ist die beste Methode jetzt? Da war zu sagen. Wie? Hangi Methode, enisi diyor, onlar için nazar boncuğu gördüğünde bunu kendime alamam diyor, fitne olur diyor. Ve nasıl, enisi nasıl onu şey yapabilir diyor? Enisi Kur'an ve sünnetle. Kur'an ve sünnetteki delilleri öğrenip, ilim talep edip, bunun şirk olduğunu onlara anlatmandır. Ala kullahan bu kişi eğer öyle diyorlarsa peki Allah her yerde değil kendi zatı itibariyle mi her yerde diyorlar? Ne kastediyorlar? Her tarafta demek bu insanı küfre götürür. Çünkü kendisi her tarafta demek bu şu demek. Tuvalette de, fahişe evlerinde de, domuzların yanında da. Bu da küfürdür. Şöyle. Kasıtları ne? Çünkü bazılar diyor ki Allah her yerde kasıtları ise yani her yerde bizi görür, bilir. Kasıtları bu. Bazıları böyle inanıyor. Eşariler, Maturidiler falan diyor ki Allah hiçbir yerde ne sağda ne solda ne altta ne üstte falan Allah her yerden kastımız diyor yani bizi görüyor, bizi işitiyor. Kastımız budur diyorlar. Bu şüphesiz ki yani bu küfür değil. Çünkü bir tevilleri var ama bidat bir şey. Eğer öyle inanıyorlarsa. Alakullan bu hadis İbn Ömer'den sabit değil. Yani soru kiminse böyle bir hadis İbn Ömer radıyallahu teala anhu'ya nispet edilemez. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'ndan böyle bir şey sabit değil. Sabittir diye iddia ediyorlarsa ispatlasınlar. Kim iddia ediyorsa. Peki bu konu hani güzel yüzlü erkekse çocuk böyle hiç rivayetler yok mu? Güzel yüzlü erkek çocuklarla genellikle tarikatçılar ilgilenirler. Nur var diyorlar yani. Nur değil. Özellikle Mevlana gibileri falan. Sakalı bitmemiş çocukları yanına getiriyorlardı. Onunla kötülük yapmak için. onları ilahi falan söylettiriyorlardı. Genellikle tarikatçılar bununla şey diyorlar. Ama bu yani o yazılan hadis falan İbn Ömer'den sabit değil. Ha şöyle, sen yine de ona şehvetle falan bakarsan şüphesiz o haram. Öyle bir şey olmaz tabii ki. Ancak bu konuda öyle bir hadis yok. Bizim arkadaş ev almak istiyordu. Bizim orada bilgilendir bari bize ders veren abiler dedi. Bir kereye almak suretiyle satamazsın onu. Öyle alabilirsin. Çünkü galiba Yusuf Karda abi bir de birkaç tane alim dedikleri adamlar şey vermiş, fetva vermiş. Evet. Caiz mi? Yani Yusuf Karda abi bize göre güvenilir birisi değil. Birkaç tane daha kim? Birkaç tane kim? Onların. Onların kendi hocaları, çünkü kendi hocaları da aldığından dolayı, anladın mı? Hoca kendisi alıyor, ne yapayım diyor, cevaz vereyim diyor, öyle fetva veriyor. Ama neye dayanarak caiz görmüşler? Bu şahıslar Yusuf el-Kardavi gibi bizim güvendiğimiz şahıslar değil. Çünkü bu insanlar, Yusuf el-Kardavi'ye örnek vereyim. Faizi helal görüyor. Kadına el vermeyi helal görüyor. Papa ölmüştü Vatikan'da. O öldüğünde Allah ona rahmet etsin diyor. Sinemalara gitmeyi helal görüyor. İnsanların protesto yapmasını falan helal görüyor. Çalgı aletlerini helal görüyor. Yani böyle bütün çok her şeyi helal gören birisi. Yani onun için bize göre bu insanlar bize göre güvenilir şahıs değil yani. Biz bunların fetvasını almayız. Bizim güvendiğimiz alimler var. Binbaz gibi, Hüseymin gibi, Şeyh Elbani gibi, Şeyh Fevzan gibi. Her şey Kur'an ve sünnete göre, selefin anlayışına göre, sahabenin anlayışına göre tartan insanlar. Biz bunlara güveniriz. Ama Kardavi gibi gidip papaza rahmet okuyan birisine biz nasıl güvenelim? Onun için yani bu fetvalara fazla itimat edilmez yani. Akrabalar falan birinde ama böyle evdeki anneye, babaya mesela onlar karşıysa mesela buraya gelmeme falan ona ne yapabilir? Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ جَاهَدَاكَ أَلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تَقْبَلْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Eğer anne baban sana şirk koşmak için uğraşırlarsa فَلَا تُطِ Onlara uyma. Onlara itaat etme. Daha وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Fakat dünyada onlara iyi davran. Onun için anne baba kafirse mesela Hristiyan veya Yahudiyse veyahut da sana şirk koşmaya falan emrediyorlarsa Sufiyse falan bu konuda onlara uyma. Uymak caiz değil. Ancak onlara iyi davran. Güzellikle davran. Güzel huyla davran. Yumuşak davran. Onlar şirktir, müşriktir şöyle yapıyor diye adamlara şey etme. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor. Emretmiyorsam hani oraya gidemezsin diyorsa hani onu öğrenmeye falan. Çünkü başka bir yer yok mesela. Ona gitme falan diyorsa gidersin. Çünkü bu sen dinini öğrenme yeridir. Haram olan bir şey. Ama nasıl gideceksin? Dersin ki ben bir yere gidiyorum. Onlara belletmeden. Anladın mı? Ben bir yere gidiyorum. İşte baş camiye gidiyorum misal. Falan onlara belletmeden, kızacağını belletmeden öyle öyle gidersin. Yoksa onların zıddına kadar gidersen daha büyük problemler olur. Onun için yavaş yavaş veya dersin ki biz orada işte Kur'an öğreniyoruz. Anladın mı? İşte hadis öğreniyoruz. Onlar da ehli sünnetten falan. Yumuşak yumuşak, yumuşatarak dersin. Hocam benim bir sorum vardı. Bir kadın hangi durumda ve nasıl kocasına ayrılabilir? Bir kadın hangi durumda ve nasıl? Kadın kocası kadına nafaka vermiyorsa. Nafakasını vermiyorsa, bakmıyorsa, evini vermiyorsa, hastalandığı zaman ona doktora götürmüyorsa, evi vermiyorsa, evden hiç eve gelmiyorsa insan 4 aydan fazla devamlı kötü ahlağı varsa kadın dayanamıyorsa erkek pisse misal değil mi? O zaman kadının da hakkı var veyahut da erkeğin bir ayıbı varsa adam misal kadına yaklaşamıyor. Bir ayıp. Adam böyle bir ayıpları varsa bu konuda kadının boşanma hakkı var. Erkek namaz kılmıyorsa boşanması farz kadının o zaman. Boşanması farz. Bu gibi meselelerde kadının boşanma hakkı var. Aynı şekilde kadın erkekle kalmak istemiyor, sevmiyor misal erkeği. Bazen olabilir değil mi? Kadın, erkek normal falan ama erkeği sevmiyor bu. Zorundan sevdirecek değilsin. O zaman İslam'da hulu diye bir olay var. Hulu ne demek? Kadın erkeğin verdiği mehri geri verecek. Erkeğe geri verecek. Ve hakim de, Müslüman bir hakim de arasına ayıracak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir olay oluyor. Bir kadın geliyor. Diyor ki, fulan şahıs ahlağından, huyundan falan ben razıyım. Ancak ben onu sevmiyorum diyor. Hatta bir rivayette gücüm yetse yüzüne tüküreceğim diyor. Çünkü erkeği, kocası çok çirkinmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki işte sana verdiği bahçeyi geri ver. Mehir olarak verdiği bahçeyi ona geri ver diyor. O da veriyor ve ayırıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu gibi durumlarda kadın hulu denilen olay yapabilir. Dedim ki ben evliyim. İkinci bir eşle evlenmek istiyorum. Evli olan eşimle izin istemem lazım mı? Yok, izin istemek gerek yok. Öyle bir şart yok. Çünkü izin isteyeceğine dair bir delil yok. Ama haberi olması lazım mı? Yok. Haberde mi olması lazım? Gerek yok. İkincisi evlenebiliriz. Ha. Adaletli davranacaksın. Ha, haberi olmadan adaletli nasıl davranacaksın? O problem. Adaletli olamazsan zaten ikinci evlenmen haram olur. Anladın mı? Adaletli davranamazsan ikinci evlenmen haram olur. Ama adaletli, adaletine güveniyorsan evlen, problem değil. Türkiye'deki amcan Hristiyan olmuş. Ben ona şimdi nasıl davranayım? Hristiyan mı olmuş? Euzubillah. Bu adam İslam devletinde aslında kellesi uçurulması lazım. Müslüman bir devlet olursa bu adam murtet, Türkiye'de değil tabii. Bu adam kellesi uçurulur. Bu adama nasıl davranacaksın? Git bu adama anlat, tevhidi anlat. Davet et, kitap ver. Hayır, ona iyi davranmamız gerekiyor değil mi? O amcan olduğu için. İyi davran, git ona kitap ver. Çünkü İslam, Müslümanlar bir insanın herhangi birisinin cehenneme girmesini istemez. Gaye de bu değil. İnsanların kurtuluşu için çabalarlar. Sen de amcana, hidayet Allah-u Teala'nın elinde ama sen vesileleri ver, git kitap ver, anlat. Konu açılmışken de ben söyleyeyim, bu nehir var ya, onu mesela bazı kadınlar diyor, beni hacca götürsün diyor. O kabul oluyor mu öyle? Mehir beni hacca götürsün, olur. Problemi yok. Ya nasıl geri verir? Ama yani kadının bunu demesi o kadar akıllı değil. Niye? Yoksa onun parasını... Çünkü mehir zaten genellikle koca karısını zaten hacca götürüyor. Daha niye diyor mehire? Başka şeyler de istemiyor. Çünkü genellikle zaten hacca gidiyorlar zaten. Götürüyor zaten. Onun yerine akıllı davran. Para istesin, şu istesin, bu istesin. Dayım. Boşanırsan olacak. O mehir parasını mı verecek? Hac parasını. Boşanırsa kim? Boşanmayı kim istiyor? Kadın mı? Erkek yok, gitti o para, gitti. Gitti mi? Yani şöyle, parasını geri, yani o kadına vermesi lazım mehir. Fahim? O kadın mecbur parayı alması lazım. Bu zamanda yani kadınlar o kadar akıllı değil. Mehiri diyor sonra verirsin falan, adam unutuyor. Vermiyor, kandırıyor kadını. Akıllı kadın mehiri hemen alır. Kaldı ki mehiri vermediği zaman kadının boşanma hakkı var. Hocam, birileri ayrılmış, bu mehirini şimdi öyle anlaşmışlar ki evlerinin içinde verecek, ayrıldılar. Şimdi bu parası yok, mehiri veremiyor, mehiri vermesi lazım mı? Şart değil mi? Daha vermemiş mehir. Daha vermedi. Nasıl da bağlamışlar yani? Hiçbir şeysi yok. İmkanı yok. Bu onun üzerine borç. Ne zaman imkanı varsa vermesi lazım. Kadın istemiyor mu? İstemiyorsa kadının hakkı, isterse hakkından vazgeçer. Öyle yani, demek kadın istemiyor mu? Ha, mesela. Yok, borcu kalmıyor. Şimdi kadının hakkı. Kendi hakkından vazgeçebilir. Başka bir soru size. Ne? Nikah. Nikah mı? O da sizin İslam'a dağılık olup filik ölmüş filiz. O da sizin imanın Türkçesi olarak. Nikah üzerinde dağılık kufurda ve dağılık üstünde onun farz mı yoksa vacip mi veya onun vacip görenler fark etmiyor yani. Nerede olursan ol vacip diyorlar. Vacip görmeyenler de var. Tayyip. Şey var. Kola üzerinde hani bazıları haram diyorlar. Kola kola içmek mi haram? Niye harammış? Bazıları öyle demişti. Bazı bir grup öyle bir fitne getirmişti. Yani niye haram yani? Sebebi ne? Ya Yahudiler onun parasıyla Müslümanları öldürüyorlar. Öyle bir sebep var. Kardeşim söyledi. Bunun parası Müslümanları böyle bir şey söylemek yani bir grup bunu ortaya attı. Kolay boykot etmek ve bu boykotla da sevap aldığını zannetmek. Allah'a yaklaşıyorum, sevap alıyorum diye düşünceyle yaparsan bidata girmiş olursun. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında Mekke müşriklerine, Yahudilerine, Hristiyanlara boykot edebilirdi. Onlarla alışveriş yapmayabilirdi. Öyle bir imkanı vardı. Savaş olmasına rağmen öyle bir imkanı vardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış. Vefat ettiğinde hatta bir Yahudi'ye borçlu olarak vefat etmiş. Onlarla alışveriş yapmış. Dolayısıyla sen peygamberin yapmadığı bir şeyi sen yaparsan ve bunu ibadet olarak görürsen bidata girmiş olursun. Çünkü ibadet şu, senin ecir beklediğin, sevap beklediğin her şey otomatikmen ibadete girmiş oluyor. Bundan da kolay boykot ederken sen ondan bir ecir, bir sevap bekliyorsun. Dolayısıyla ibadete girmiş oluyor otomatikmen. Böyle bir ibadet de İslam'da yok, peygamber yapmamış, dolayısıyla bidata girmiş oluyorsun. Yok yok canım. Faizle hiçbir şey. Kolay yazıyor. Onu aynaya tuttuğunda Mekke'de Muhammed diye yazıyor diyorlar. Yani onları kendileri biraz bakmışlar, şey etmişler, buna benziyor demişler. Öyle bir şey uydurmuşlar yani. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bak Yahudiler peygamberi zehirlemeye kalkan, öldürmeye kalkan insanlarla peygamberi alışveriş yapıyor. Ölürken borçlu olarak vefat ediyor. O borçlu oluyor o zaman Mustafa. O borçlu oluyor yani, borçlu vefat ediyor. Bir peygamber rehin veriyor. Zırhını veriyor. Rehin yani, ben ölemezsem, ödeyemezsem sen bu benim zırhımı sat. Parayı oradan al diye. Zırhını ona terk ediyor. Tamam, şimdi Tayyip, soru da. Namazdan sonra mı ikinci derse devam edelim yoksa? Namazdan sonra değil. Yani namaza daha bayağı var. Bayağı var. Beşi kaç geçer? 9 geçer. Evet, şimdi 10 dakika önce gitmemiz lazım. Niye? Abdest alanı var falan filan. Araba sigortası diyor. Araba sigortası bu yana. Ben araba sürdüğünde bir sigorta değil mi? Ve yanında bir... herhangi bir insan olsa diyor değil mi? Kaza yapsam diyor değil mi? Şimdi... var ama benim... Yaralanıyor, ne oluyor? Veya diyor 50 sene kaza yapmıyorsun değil mi? Ödüyorsun, paralar ne olacak? O durumda ne olacak? Yani durum ne olacak? Kaza yapmadan sen ödüyorsun yani. Ölmüyor. Paralar diyor. Ödüyor işte. Bu caiz değil diye. Ya, sigorta asıl olan caiz olmaması. Niye? Çünkü sen bir cehalet var. Çünkü sen ödüyorsun, kaza yapmıyorsun. Boşu haksız yere alınan bir para. İslam'da haksız yere alınan bir para caiz değil. Ama bu ülkede, buralarda mecbursun. Yani mecbur yapman lazım. Ama İslam devletinde böyle bir şey yok yani. Çünkü sen boşu boşuna haksız yere ödüyorsun yani. Allah-u Teala ona yüklediği yükü vermez. Mecbursan affolunmuştur. Bazı sigortalar var, mecbur değil. Reşşus. Fol kasko. Fol kasko. Geboyle fesiyon. Ausfahrt fesiyon. Şimdi sel gelirse veya ev su altında kalırsa veya asıl olan bunların caiz olmaması. Yani burada mecbur olan şeyler bazen mesela şey oluyor, mahkemede bir durum oluyor mesela ama avukatlar o kadar pahalı oluyor ki yani biz normal olarak gücün yetmiyor bu avukatı ödemek için. Bu sigortalar o zaman o devreye giriyor. Bu sigortalar avukatı ödüyor mesela. Bir mesela bir avukata gidip bir el sallamak bile atıyorum 1000 euro, 500 euro, 1500 euro mesela. Tek el sallamak gibi. Eski bir proses kostnerisi. Şimdi şu anlık proses kostnerisi antikal ediyorsun. Zaten evet. Senin ayrına bakıyorlar. Diyorlar ki tamam bu zaten ödeyemiyor. Proses kostnerisi senin ödüyorlar. Böyle bir şey var ya. Bizim bir şey yok kardeşim. Onlardandır yani o konuda onlardandır. Onlara benziyor. Yoksa onlar gibi kafir değil. Onlardandır yani o konuda onlara benzemiş. Tayyip, şebap. Ebu Amina, what shall we do? We make just a break till the Salatu Asr. After Salatu Asr, you continue with your sohbet, the last sohbet. And then when you finish, we go to eat. Yeah?